قلم وایستا فیاد کی چنعتنا میل کلای قلم وایستا فیاد کی چنعتنا میل کلای شمال ستا دروزه وای پر وجود می لگے دلای دژون هر شبه می ستا فیاد کی تیرے دلای شمال ستا دروزه وای پر وجود می لگے دلای دژون هر شبه می ستا فیاد کی تیرے دلای شمال ستا دروزه وای پر وجود می لگے دلای